أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مقصد سورة البقرة بيان السرور والسرور، إثبات التوحيد، إثبات الرسالة، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله. سورة السرور کی تقسیم دے اولی آیت نمبر 100 پوری پای کولا مسئلہ افراد توحید دا ثابتی کہ اللہ کو ذات او صفات کی ہے. دویم آیت 101 نے 176 دیو چھ سو گویا پوری ای کہ دویم مسئلہ افراد در رسالت دا ثابتی کہ ہمیشہ اللہ و مخلوق دے اصلاح دا پارا دا خیر دا پارا پیغمبران دا دی گلی چغی تابع خلقو کہ گناہ نا پاک خلقو پائی کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغن آباد پیغمبر نلا دی بل کتاب بل شدید پرنس در میسا 177 میں 253 پائی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ تیر آدم سری نمانی ناغی سر جہاد ہوتی یا آدم سری نشی خوالے دے بغیر دے جہاد دے یا دا مطلب تیر آدم سری آغا سو بیان اولی شی تیر آلہ بلا رکی زان قربان اولی شی اگر کی دردان دا قربان او لو تا حمد بھی او سرور محیصا 244 ناسل اکوری پائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مار لگول مالی قربانی پشکور دادا خدا رکھ اول حیصا دوی محیصا بیان شوی دی تفسیلی دوی محیصا پا بیان دے جہاد باندے اگر شورو شوی دے 177 نیو شلو ہوا ویانا ری کی بیان کی دے جہاد فی سبیل اللہ دا اللہ بڑا رکی زان قربان اول بدنی قربانی پشکو جہاد دا جہد نم دے او دا جہد نم چی دا جہد نشی ممانا انتہائی کوشش او چی دا جہد نشی ممانا او ساعت فراختیا یعنی پر اسلام سرا پر جہاد سرا مسلم پر جہاد کی مسلمانا ہوا انتہائی کوشش کو چیئے کہ اسلام دلاری پڑا دی گی اسلام دا فراختیا را دی اسلام فوری گی بیا نو د جہاد قسمونه بیان کړو په مختصر باندې د جہاد دوه غټ اقسام اقدامي او دفاعي او بیا چې د جہاد د اقسامو وضاحت کې نو په غټه باندې بیا د جہاد په تدریس کې چې ورځې بیا د جہاد دیارلس اقسام دي څلور مرتبې دي جہاد مع نفس جہاد مع شیطان جہاد مع کفار و منافقین اور جہاد مع باب ظلم و المبتدعین بیا جہاد مع نفس سرور کی سنا دا جہاد مع شیطان دعا دا جہاد مع کفار و منافقین سرور اور دا جہاد مع باب ظلم و المبتدعین دے تو دیا دس کی سنا شو یا دا جہاد منازل مومی چی دا جہاد دلے منازل دی ابتدائی درمیانی و اخری تجی صورت کی دا جہاد ابتدائی منزل بیانی ابتدائی منزل لپار دری خبر ضروری یا دری خبر ضرورت ہوئی یہ دا مجاہد ٹریننگ دا مجاہد تربیت یہ دا مجاہد کلکول کلکوالے کہ مجاہد کلکشی دو ایمہ خبرہ دا ابتدائی منزل دا پارا دا جہاد ابتدائی منزل مطلب دا دے کہ دا میدان جہاد توتو نمخ کے بعد مجاہدین مسلمانان سکے دیو دارے چی ٹریننگ دے دا مجاہد دوی ما دا ملک اصلاح پکار دا اندرونی ملک کی دن نا اصلاح پکار دا کچھ عام علماء دیل لفظ وقید سیاست مدنی مدینہ خار توی یعنی پا ملک کی دن نا اصلاح پکار دی چی پا ملک کی دن نا امن دی بکر چی پا ملک کی دن نا مخیار دشمن اور کوشش داتے چی خبر دشمن دا پا ملک کی اندرونی فسادات پیدا کی کہ ملک کی دن نا فساد بھی نہیں تو ریسے تنے چلزگا دینے ستا ہی ستا این تو ایسی و دشمن سر مقابلہ نشکو ستا گھمن کدر نفس آئی او درے میں در ابتدائی منزل در پار درے میں خبر جو ضروری دا اگر در د کول اصلاح د مجاهد د کول اصلاح کته هدي مسلمان دی مجاهدی مجاهد د کول اصلاح ضروری ده چې کول کې دنه د اصلاح وي او کول روغي د مور او پلار سره د روح په نو سره سړي بچو سره خپلوانو سره دا رنګي تر دې نه پورې یو خبره د ابتدایي منزل د مجاهد ټریننګ بیان شوې ده 177 کې روایت کې د مجاهد ټریننګ بیان کړ لږ صفات د مجاهد د تربیت لپاره بیان کړ پیزه د عقیدې سره متعلق چې مجاهد په دې پیزو عقیده راولي او پیزه د عمل سره متعلق چې مجاهد دا پیزه صفات په عمل کې راولي چې کوم په عقیده کې راولي عقیده په هغه راولي مجھے سربا ددن بزدری ہوتی یارا اور جی مینزا پامر کی کم ذکر شوی دی پر عمل کی مجاہد دن بس سستی ہوئی دکھا دادو سے سنا بزدری او سستی دا جہاد نہ دا میدان جہاد تو دا وطور رکاوٹ تھی بیا دا دوی مخبر دا ابتدائی منزل دا ملک اندرونی اصلاح تاہی دا پارے دو قوان سلو قوانین سے درکے دو بیان شوی دی یو القصاص من الدارگ 178 یو سل اتاویا کی القصاص من الظالم چې د ظالم ندی بدلا واغسته ظلم یې کړی دی سزا دې ورکړې شي دیو قانون آیت نمبر 180 یو شکر اتیا یو اتیا دو اتیا کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مالونه دې تقسیم کړی شي په شریعت طریقه باندې قانوني شیشه طریقه ده د شریعت نو په دې کې با ځکه چې په شریعت طریقه باندې مال هر ما تقسیم نشي نمیا بہاری ہو دخونی چی طلبگاری رو بوئی ما دی سرا نشوا خو بوئی ما تی ملا وشن خاما خاما ہو بیا داگی نبا جنگ شر جوڑی گی فساد پر جوڑی گی معاشرہ کی کچھ او دا دا مل دا امن دا پارا دا اصلاح دا پارا کچھ اس دا دا رکاوٹ درزی دریم من قانون داگی نبا برن سو بیانو کو آیت نمبر 183 نرسو دتر آیت نمبر 187 یو سر اوہ کیا پوری تقریباً دا ذکر کی حکم سوم لے التباط النفس حکم ضروری رپار دے نفس قدر پکار داو کی رائے دے خود دے اصلاح پا حکام ہوگی ذکر پڑا خودے کی دمر دے اصلاح پا حکام ہوگی ذکر ذکر کر ذکر نفس دائیو دا سی یو سیز دے کوئی شئی چیدے کنٹرول نہیں چیدے دے انسان دے لاس لاندی نہیں نو بیا دې ملکونه تبا کوي لیکن چې د نفس کنټرول وي کوئی شي نو په کور کې روم د امن وي یو مرزا نو چې نفس کنټرول وي کوئی شي نو په کور کې روم ورسره شي چې کور روک شي مخامخا بیا دا دې اثر په معاشره پریوزه کې جهاري اوسره دا په کور روک نو معاشره کې باندې لیکن چنس بے کنٹرول نو بیا با داغی اغا اثر مخبر ملسر کے جہاری ہو کون شاہ مطلب ملکو نہ تباہ کی گرے مانتا کہ چنس کنٹرول نہیں نو خام اغا نہ شر اغا شر جوڑی او دارنگی داغی نہ بیا تباہی رازی کوشی دکا نفس خوار سا خواری نفس خدا سے او چیز دے قرآن چکلا رد کئی پاغچا باندھی چکا نفس تابع دے قرآن وی ارائی ترمانی تخد الہ ہو ہوا آیا تری تلی آگے سرے چھ خپل خواہش نے الہ جوڑ کرے دے یعنی خپل خواہش خپل الہ نیو رے یعنی جسو تنفس ہوئی دیکھئی یعنی دوم میں پوری در نفس آگا رد قرآن کئی پدی طریقے سا چھ سب دو خواہش پسی دی کوشی تک نفس خوچی دو خواہشات تابع کرنے دے کو بیا دیر صدا سے غواری چې انسان پاغي باندې وسم نه رسي د دې وجنې دا د روزي دا حکم د مرد اصلاح په احکام وکراوړو چې نفس کنټرول یې نو په دې سره په معاشره کې به امن وي دا غینا موږ سره بیان وکړو د روزي فرضیت بیان کوم باقي وضاحت وکړو قرآن وی کتب علیکم صیام کما کتب علی الذین من قبلکم موږ وضاحت وکړو چې دا تشبیح چې کوم اور کړی دا چې پتا چلو جی فرض شي سن چې کوم خوانو فرض وي نو دا فرضیت پس کې ده نو مزاحت کو چې دا فرضیت دا مقرر تھیا دا صرف فرضیت کی دا جسم باغی روزی فرض ہوئی تا کنا یہ پتا سو فرض گیا لاو نور طریقے کار چی دا غی سنگ ہو آزمان گنے دے موضات کرو کرن بیا تسلی ورکڑا چی منا زمخ پکاو دیو سو رزی دی یو میاچ بھی مدا یا یو کم دیر سو دا یا دیر سو دا کوشی بیداری متعلق سے مسائل بیان کر کہ اسرے بیمار بھی یا دے سفر پا حالت کیوی اور روجہ رخصت اور دستر چی روجہ کدے انہی سی نخیر دے کنی سی نو قرآن وان دسو مخیر اللہ کمی نوالا بہتر ادا بیمارے پا حالت کیا دے سفر پا حالت کی لیکن کمی جنی سی نو اجازت دے تو خدا روجی با بیار بات کی پورا کئی خوشی اردی آیت کی شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن فدی کی عظمت دو قرآن ذکر کے عظمت دو قرآن دو قرآن عظمت دو قرآن شان ذکر کے داشتا کہ دو قرآن عظمت دو گو رہے دو قرآن غلوی شان دو گو رہے دا میاشتا رو جی ہم دا عام و میاشتو پشانتی یو میاشتو کنا لیکن دید دا احمدانا کے قرآن ہوئی چلو توبہ کی راضی غالباً کہ دو دنیا دا پیدائش سرا دا دو رسمیان سے مقرر کری گیا اللہ حسن اللہ دنیا پیدا کری مجھا دا دو رسمیان سے مقرر کیا چرا نو دا دنیا دا پیدائش سرا اللہ ای فی و انسانانو و مخلوق باندی دا سفر محرم و سفر و دا چکمی دی خوشی آلوش توبہ کی راضی اس میں ذہن آیا تھی جمعات بارا نو دا دور سمیان شو مقرر تھیا محرم سفر او ربی لول ربی دا چکمی دی تر ذی الحجی کو لی دا دور سمیان شو میرا تو رسمیا سے دنیا دے پیدائش سر اللہ پیدا کری دے مقرر کری لیکن دے رمضان میاں شیتا دا دوم اہمیت پس میرا او شو زم پدی شریعت وہ جے سوا اصل کی وجہ دا وا کہ پدی میاں کران کی داون دور میاں شو کران دیو میاں شو لیکن دے دا اہمیت ولے دو نور پریشر کہ دے فرض عبادت دا اولیاء کنا زیاد چھ اولیاء چندا دے نفل و عبادت فرض و تو رسید دارنگی حق صرف دمونج نگو رہے ہر یو عبادت کہ یو سڑے صدقہ کی دامن از بریزبت پر روجہ کی داغی عدل سواب داغی پڑا بل پوشی پو لسچند دے وصل چند پو پاو یا چند دے پوشی نو دا دم را درجو تسن ملاوشا یو و جدا چی تو قرآن کریم دو وجوہات یو دا چ قرآن کریم پیو زربان کی چنا دل چھو دال میں غیب نال میں شہادت دا داش نبر چکم دنیا دا کسر اللہ کو علم کی دا اللہ دا پتا دا داش نبر سشی دی سدی او سدی سنی دی اللہ تے معلومات دا انسانانو علم تر عرش پوری دے دا غی نبر انسانانو تا بیا پتا نشتا چی دا غی نبر سی دا غی نخکت انسانانو تا چکم بیان شوی دی انسان دا کی نہ خبر دے کہ رومبی آسمان کی یا پدوین کی درین کی پوچھے لیکن دا عرش نبر سس دنیا دا اللہ تے علم دے نو دا غا دنیا نا دا عالم غیب نا چکم دا عرش نبر دا پوچھے قرآن دا دنیا دا پیدائش نمخ کی فاغم آغازے کی بروتو پوچھے او دا آغازے نا اللہ چکم دینا بیا قرآن لگ لگ جبریل راو رہے دے عالم شہادت داش نلان دے چکم دنیا دا چکم دے تالات دا عالم غیب دا عالم شہادت تا پیو زربان دی راو لے گا نو اگر پیو شپا کی راگ لے دے پور قرآن چگیت دلیلہ دل قدر شپا میں لکی اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلِ دل قدر اگر شپا دروجی دمیاش کی اخیری لس رجو کی رازی ورز معلوم ندا باغ اخیری لس رجو کی رازی سب نویشت مشبہ آدھے کھولے کے نا نبی علیہ السلام سے دا لکه یقیني تو دا نه دی ویلي چې دویش مشه په بهر دی ویلي چې نبی رسول الله بي بي فرمایي چې نبی رسول الله چې رمضان راغې مولنګ بیٹھے کلن دې ډول مطلب دا دی یني مطلب ځان به وتا تکړک د عبادت د پارا او بیا د اخرین لسپی چې کمی وي په دې کې به د نورو نه بیا زیات د نورو شپون په نسبت زیات عبادت کو ځکه چې په دې کې ویلې د قدر غش پر راځي دې وجه نه الله د پیغمبر علیه السلام نه هم چاګه ته دې سيزونو د دې شپې صدا نه لري کړه چې په دې شپه کې چې مطلب د دې ټول شپو هغه عبادت هغه انسان هغه د رسواب وخت نو یو د روزي اهمیت کوئی شي چې په دې میاش کې هغه د قدر شپه کې قران راغلی دی بل دا چې په د قران چې کوم اوله وحي وا کوئی شي نو غالبا د قران چې کوم وحي وا غالبا هم د رمضان میاش وا غالبا نو د دې وجنا چې د قرآني کریم پدې قرآني کریم پدې میاش کې د روزي پدې میاش کې نازل شوی دی نو دې وجنا دې ته اهمیت ودونه اهمیت ملاو دی ورنه دا هم د عامو میاشو په شان دی یو میاشو پوه شئ چې قرآني کریم پدې کې را نازل شوی وو پوه شئ نو سوچو کې د دې روزي د اهمیت حالانکه موز شکم ده موز گوری موز ده اسلام پاگر پینزو ارکان ہوکی چکم بنیادی ارکان دی ده اسلام ده کلیمی پسی دویم نمبر بانی موز ده موز ده سی او اهم عبادت ده چو انسان پیس حالت چه اگر دموز ماف نده چه سرائی نوک بولا ره نیشی کولے پناس تره ده که پناس تره نیشی کولے پوشی پملاس ته بیٹھی پریشان بیٹھی په یو صورت کې بیٹھی زنانه د مثال کوئی شي چې په یوه حالت کې نه شکول لیکن په هر یو حالت کې موږ کوي تر دې پوري چې ماشوم کیږي او د ماشوم د پیدایښت په مخ کې جهان کې کم تدریس وي کوئی شي نو په دغه حالت کې هم چې لا ماشوم پیدا شوی نه دی دا به موږ کوي چې په دې کې موږ ته دا به موږ کوي خامخ دومره د موږ پابندی او اهمیت دی لیکن دې ته وګوري چې دا ماشوم پیدا شي نو تقریبا زیات د زیات د نفاس هغه ورځ چې ورته وي د خزي د چې په دغه ورځ په دې کې به خزه دغه نه کوي موږ زه داس نه کیا تر لامبل پوری د ماشوم د پیدایش نه بعد زیات نه زیات چا دې شو دي کوشي په دې کې زنانا آغا مین رازی میں داگی دو جنا باقی باندی آغا موز وغیرہ بندے نو دا ضروری نا چی چاری سی خوزیات نا زیاد چاری سو دی دا معاشری دا داگا پوری دا زکا باز دے کی بیس رزی دا خلقو باز دا زنانا باز دے کی تیس رزی وی کوشی خوزیات نا زیاد چاری سی دینا باز کو مثال باز زنانی کو مثال مین رازی نو آغا بلان بیو داگی نا باز مثال موز وغیرہ سپکے په دې دوران کې په زنانا باندې موز نش کرے په دې چارې سوزو کې دنا دا به موز نه کوي او کوم موز چې کوم منځونه چې د پاتې شي دا غي اعاده به نش کرے دا رنګ چې کوم هغه د بیمارې ورځې د میاش کې ماهواري کم نه کم ډېر زیات نه زیات لږ شوې په دې ورځو کې په زنانا باندې د موز اعاده نشتا کوم منځونه چې کوم چې پاتې شي وای شي لیکن کله دا غچاري څونو کې دنه د روزي میاشراله دا دې څوږي په دې څوانو بیا دا دوباره راځي شي دا رنګي په دا نه سره د مهوارې کې چې کومې د میاشې کومې ما ده کله سره دې بيماري وا له سره دې په روزي نه نشي لاګې نه بعد دا نو چې کومې دا بني شي او دا دې له سره دې عادت وکړي سوچو کې د روزي د اهمیت دا ولې دونه دې اهمیت ملاو شو دا د قران دی ولې سوچو کې دیو بندا د قران سره تعلق شي دې کتاب سره د روزي د میاشو سره تعلق راغره چې په دې کې د قران نازل شوی دی مداغه اهمیت ته وګوري چې زنانه باندې هغه د موږ یاد نشته په دغه ورځ کې چې کوم پاتې شي دغه د روزي یاد پښته پہ کب مرے گا؟ سفر پہ حالت کی الگ نمون رہیں گے تو بورے سفر پہ حالت کی مجھ بے قدر نش کرے مجھ بنی کے لیکن روزی رخصت کر در بہت روزے میں بیا نہ کر دے خام خوشے مجھ دے تنیم کا لیکن روزی در اجازت درخ خدا روزے میں بیا مرا کر دے داہمیت وہ نہیں میرا اسے روزے کا دادی وہ لینا چھو قرآن پکی قرآن پر اللہ پر کرا لے دی کرا لے گئے دادوں نے سواگو نے پکی دادی اسی سواگو نے پکی پڑھ پر لو دو چند او دری چند او دس چند دی دس وہ لینا قرآن پر کرا لے اسی دے بند تو قرآن سے تعلق ہے قرآن سے کول تو قرآن بیان ہو خیر کم من تعلم القرآن و علما کن عالما او متعلما او خادما ولا تقر رابعا فتهلك کوشش اور یہ تو ویلی ہوا انا کہ زمون دا امت کنتم خیر امتی خیر امتی اللہ دی امت تے ویلے لیکن پر دی کے دی ورا امت کی دننا بیا چ نور کم ورا خلق دی اخر دی کی داغی تعلق دو قران سے رزق کولو بیان ہو رہا یہ نے ورا طول دی لیکن بدا ورا کت خلقو کی دننا بیا نور دی کی ورا چ کم دی پیغمبر علیہ السلام فرمائے خیر حکم من تعلم القرآن و علم غور تا جو کیا غلے چی قرآن اس دکھے ہو بیان ہے خوش بھی قرآن اگا غور والے خوش بھی جی تو قرآن سے دے انسان تعلق کی وہ دے بسنگا دا غروجی میاں چی تم لوگ غور والے ملاو شن نو سن چکے کہ دا قرآن سے دے چاہ تعلق شی مجھے بسنگ اللہ در عزت ورد کی دے بسنگ اپنا نہیں دا اللہ پا دربار کی دے در آغا درجہ دا قرآن دا عالم کوشی چی دے اللہ فرشت و جبیل لو گواری عدیس کرا دی چکر اللہ دیو بندہ سرنی نو کی نوی خدا آغا سب چکرے دا قرآن سر تعلق تھی قرآن والا دی خدا خلق کوشی وی وہی تو فنجیبیل تو وہ چیز ماں دے بندہ سر مینا رہا دیا جیبیل فرشتوں کی دا اعلان ہوتی چیز اللہ دے بندہ سر مینا رہا تاب سر مینا ہو پہی تردے پولے چیز فرشتے دریام کی میانوں دا غارن دا پارا چیز اللہ چاہ سر مینا شی کوئی شی دریام کی میانوں دا غارن دا پارا ہوئی دعا گا میں گوڑی کوئی شی خوالیم سوک دے عالم آغا دے چاہتا دا اللہ کتاب بیانے دا اللہ کتاب زدکے یا بیانے خیرکم من تعلم القرآن و عالم دا اللہ پڑھی گورے عالم دا دے دا قرآن زدکون کے دا قرآن بیانوں کے دے پر کوئی عالم گورے دانے دے کوئی شئی جی پا قرآن پڑھتے کی بات دینے پڑھی گی اور دان تا عالم ہوئی دا عالم نسبت کئی دانتے لیکن دا قرآن پڑھتے کی نے پڑھی صحابہ ٹول عالمان ہوئے پا قرآن پڑھی دل کوئی شئی اگر نور کتابوں نے نہیں بھی ویلی نور سنگی دی ویلی اگر قرآن عالمان قرآن کی اگر اللہ عالمان ویلی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم اولو العلم سن دی رہا دلو میں صحابہ دی صاحبان دے علم ورطلین و عالم آگا دے چھو قرآن کوئی ملی دی ہو جی میاں سے دا دن اہمیت دوری دا قرآن نہ ملا اسے نکتو خواری کوشی کہ اللہ تعالی سرمی نو کی اور تو اللہ کو دربار کی ستا درجو تجھے تجھے تجھے نو قرآن سرا خپل تعلق جو کوشی اللہ پر خپل کتاب دے خوش آلی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ غالباً دار کتاب دے مسند احمد احادیث کتاب دے مسند احمد مشہور کتاب دے بھائی کہ آغا واقع ذکر کئی خپلا غالباً کو مقدمہ کی ذکر کرے اوی وی ما خوب لی دا خوب کنی اللہ لی دا اسم دا اللہ دا شان سلائی کرا وی ما دا اللہ نا دا پوز کرشی اللہ تا پسو خوش آلے گی وی اللہ ما دا جواب جو فرمائے جزا بخل کتاب قرآن مانے قرآن کی اللہ وی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اللہ دا قرآن دا ما تا دیر گران دے دا کتاب ما تا دیر گران دے پا ما دیر عزیز دے گران دے اور کتو غوار جب اللہ گران چی مویو کنا جانا دعا کو چھپا اللہ گران چھے تو گوائے چھپا اللہ گران چھے اللہ دے سمینہ ہو کی دا اللہ مخلوقات دے سمینہ ہو کی دا غیر پا هغه دعاګانو کې تراشي چې کوم د الله مخلوقات هغه علماء د پاره غواړي چې کوم د قران عالمان دي قران سره خپل تعلق دي د قران زده کول د قران بیانول د خپل کار وګرځو کوجه شهر رمضان الذي میاش رمضان میاش رمضان هغه انزل فی القران تراګل شی نه فی پای کې قران او قران قران په تراګل شی خبر یو نه ها لفظ د قران راوړو شهر رمضان الذي میاش رمضان انزل فی القران تراګل شی نه فی القران او دل الناس هدایت دې په باید خپل کوم دي شرک کې باول کې ویل دو نمبر آیت کې هدل للمتقین مگر ته جواب کړی وکا آج ته وی هدل للمتقین هدایت دې لپاره د متقینو او دې ته وی هدل للناس هدایت دې لپاره د خلکو څه مطلب آج ته متقین یادې متقی خو دې چې باغ پس ملار باندې او دې ته للناس عام خر ټول د پاره کوښښ نو یا ساتې قران کریم د ټول د پاره د هدایت یو کتاب دی د کافر د پاره د مسلمان د پاره د ټول د پاره کوښښ لیکن متقی او سو به چې هغه قران د کیناس د خپل د عقیدې او د عمل اصلاح وکړه په هر وی د عقیدې اصلاح وکړه ځان یې په جن د چې توحید ته توي شخص ته هدیو جنا پازې کوم معنا په هدل للمتقی کلکواله دې مضبوطواله دې د پاره د موحدینو او د متبعدو شنه چې د متقیانو دې چې موحد وي عقیده د توحید وي او د متبعدو سنت وي قران دا غي د پاره کلکواله دې خو شونی قران عقیده سم شي دارنګي عمل سم شي او قران کې هدایت د ټولو د پاره دې لیکن متقی د پاره پکې هدایت یعنی هدایت سره چې د پاغي باندې خپل عقیده سم کی په قران باندې یک لک شي په هغه باندې یعنی مسلمان به کلمه به ویلي لیکن اکلک بنی ډوانډول به کوئی شي چې څوک د سوي دی په باغ طرف ځي کبري نه وي ته به بدی طرف باغ ته بشي او د سوي نه باغ طرف ځي لیکن چې قران د کینی نو عقیده مضبوط شي دیویا دوګه څو کې نشي دوګه کولې نشي دوګه کولې چې نه برېلې نبل نبل زه کوي ان ته ویل هدل للمتقي مو معنا کړ وکړ کواله دې رڼا د پاره د متقيان کوئی شي ورنه قران کې هدايت ټول د پاره دې چې قران وګوري او د حقیقت نه خبر شي نو په خپل بیا عقیده مضبوطه شي بیا پټلک شي چې په صحیح معنی کې دا زدنا صفا زدنا پاک کوئی شي دا کجروی نه پاک چر قران راوالی او وی پوری کافر مسلمان کو پرې دا چې کافر راوالی او د سر نه شروع کی کوئی شي نو د بل قران سر تنی رسولې کوئی شي نو دې بده هغه حقیقت نه خبر شوی چې وای نه قران حق کتاب دی چدی کی راته می خبرې دي دا حق دي دا نور دروغ دي کوئی اسلام حق دی پیغمبر اسلام حق دی کوئی خپل به و مليا کوئی په صحیح مانو کې په دا نه کدي را پال راغسته چې کدي کې دا غلطي وګور ځکه باندې خلک یې غي په دې خیال باندې قران نه دادي چې ځان په کوئی کې حق ته په ځان ورسې بلکې دې د پاره رانی چې په دې کې وګورو چې رسکه لدی ته اعتراض کوي ورنہ قرآن ٹوڑ دبا سوک چی پدی خیار لاواری تا سوک ہو رہی ونن سما وقت کی دیر دا سی خلق تا سلی پا سوشل میڈیا گو رہی پدی فیس بک کو بری شنو کوئی لوی لی خلق آنی پدی خیار چی قرآن راغست دی چی پدی اعتراض کی لیکن آغا اعتراض کول پا قرآن باندی آغا پاغی باندی این مقصد ادائی چرا پدی کسا دگرو پاسی لیکن الله هغه لپاره پکې هدایت یو ذریعہ وګرځي او دا رنګ قرآن مقصد دې دای جزام په حق تور رسي لکه مقصد دې دای یې سر کوجی نو الله یې حق تور رسي او دا رنګ اسلام ول نصیب کی قرآن باندې وای او دې چا مقصد دانی چې په قرآن ځان کوې تم حق ته ځان ورسو نو هغه به قران وای پټو کو به وای لیکن پوری نه وته زګه دغه مقصد نه دی چې حق او رسول فاغدار وای ګوچی وای ها توحید څه دی شرک څه دی پیغمبر دغه سنت څه دی بدعت څه دی په دې ځان نه پوی شهر رمضان الذی میا چې رمضان او انزل فی القران چې راګل شوی دی قران هدن للناس هدایت لپاره د خلکو وبینات من الهدى او وضاحت دے دے ہدایت دے ہدایت وضاحت کی تا دا قرآن ذکر ہوئی چھو دل لناس قرآن ہدایت دے خلق دا پارا ولی ذکر دی کی ربی وضاحت دے تب دے ہدایت پا مانا کوئی چھو جبی ہدایت قرآن کی بسو مانو راگ رہے کوئی چھو امام راقی بس فہانی غالبا رحمہ اللہ دے ہدایت اتل اسمانی اگر قرآن کی رازی اسدور مرتبو رازی من ایر دل سرات المستقیم کی باری اکثر وزار دو اتل اسمانو قرآن کی راگل ہدایت کوش و بینات من الہدا او وضاحت دے دے ہدایت سیشے دا قرآن خام و الفرقان او فرق ان کے کتاب دے فمین دا قوت باطل کی دو فکمہ ورز باندې چې د بدر جنگ شوه دی غزوا هغه تم قران یو ول فرقان وای کوئی شي ول فرقان او ځکه باور کی حق او باطل معلوم شو چې حق والے زوب دی او باطل معلوم شو قران صفت الله ذکر کوي ول فرقان او فرق کوم کې کتاب دی په مین د حق او د باطل کې تا ته د حق او باطل پته ولګي چې د قران دکې جو قرآن دی ویلې نه دی قرآن دناس نه ته حق سو پیږي نه باطل سو پیږي نه صحیح او غلط سو پیږي نه فمن شهد منکم دا بیا دا روزي متعلق سم مسائل ذکر کړي فمن شهد منکم هغه مخیال کی تاسو سر ورني سبقي فمن کان منکم مریض او علی سفر یسره بیمار دی په سفر دی ٹھیک شو یسره بیمارو بیمارې بال کې له روزه معاف تا بعد کی روی سی بارحال فعیدت من ایامی نوخر خواد وقت کیو تماغتا یا بسفر دے چلی سفر باندے روان دے سرطالیس من یا اتیار کلو میتر تقریبا داخین ازیاد نو کلدہ کی ارادہی ندت روجہ مافتا کلوجہ اولی سی روجہ تداوئی کہ یو سڑے دے مثال یو رز بیمارو دو یا درے اور روجہ لا شورو دا مطلب دروجی نیاز چو مثال یو لسو دی رشیوی دی او دی پکی بیمار شو نو یو لسما روجا دو لسما دیار لسما یو بیندو رو دی بیمارو کوشی بیندو رو دی بات دی ٹک شو مدھا بیندو رو دی روجی خودا نمیسان بیمار پانت کدن پا دیشو دا خوبا دی بات کینی سی روجی نیاز نباد او دانو رو چکر میں بقایا دی دا بدانی سی دا کولی روح سید بردب بیمارو دیو دیو تماسو اس کو روک شو دښه اوسره د بیماری نه روخي نو چې څوره دې پاتې وي هغه به بیا کینی سي نو چې کومې بقایا روزي رواني ری پاتې چرسو روزي پاتې هغه به دې نه سي یا دارنګ اوسره کو سفر تللې وي کوئی شي دا یو کیلومتر نه زیات د شهري سفر وو پرندې تتلې لاور تتلې د کاروبار پر څه تلکی خدا مسلم دا چې د بیندل له سوره زو نه کم ستا سفر اراده اندر اللہ سرد و نکم دا خبر ایسا کہ دا کور نستا ارادهی دا شدی سفر دا تیار کلومیتر نزیاد او دا پندر روز نستا کم ارادهی دور یو رز دا پارا دعا یا دری سلور بینزا نو بیا دا غورت جو کیتا سفر ستا سفر دے او دا روجہ کمیسار نیسی یا موسی دے اگر بمسات سفرانا کی کستا دا بینزر اللہ سرد و یاداغی نسیوا ارادهی څان یو ځل د دې تر کېدو سره زموږ میاش ته بیروم څه میاش په دیرو میاش باز بر اعظم مسلم لا نغره په لار باندې چې روانې پس مزل کې نو باغ مزل کې ته سفرانه مزبکه لیکن چې کله غزه ته ورسېږې کمزې ته چې ته منزل ته پېنده ته دې یا لا اور ته دې او ساده وخت نه دایره دې زبال ته میاش ته بیروم بیندل سرد نستا یا زیادت ارادی اوی وقت تم پورا موسکی تا بیندل سرد نکم ارادت ساری نو بیا پاری کی بات سفرانا موسکی پچھو اولانا یہ روجت تماف تا لیکن کسان د اراده د میاشي مېر د پیندل نشو نه زیاتې نه بیا غریا ساتي مو سربانه نه نه کوجی په بهرحال کې سره په سفر باندې لار د دریا سرور بيزور سفر باندې او نو دا غوړی د تلوجی رخصت د کمیسال نی نی سي اجازه ته وتا کوي چې قران په پرونی سوان تاسو مخیر لکم کوي چې به تر نه او کوي نه دی ولیدا و باټ کې بیان سي ولیکن سلو بيزور دی با د کور تراغي نو دا روجي میاس کو پاتې دلا چې کوم بقایا روجي دا روجي بیان سي ولی زګدې غو سفر کول دا واپس راغی کنه سره دا سفر به روجي د کمی اگر تمافي وا او بیا باټ نی سي یا بلا یو الک ته یا جنیدا کوشي مثال لږ دینځل له شروع دی روزي تیریشي وی دي او الک ته یا جنیدا بالغ نه وو نو لا روزي به فرض نه وي ٹھیک شو او د میاشتې په منځ کې یا لسوی تیریشي یا دولس یا دینځل لس ٹھیک شو او په دې کې د بالغ شیلالک یا جنیدا په ځان چې کومې نورې بقایا روزي دي ځکه کدا کول دي دیم کې روزي فرض شي مدانو روزي په دې بیانې سي خامخا کدا کې کې د پاتې شو نو دا روزي به بیا راګرځي کدا مخ کې نه چې کومې د بلوغت د مخ کې روزي مثال دا نه سره دی یا بيزر له سره دی عادي کې باندې نو نو دا روزي دا غي اعاده په دنه شته کدي نه نیولي خدا پاک کې چې کومې روزي د بلوغت کې رالي باندې اختیار کې نو دا روزي کوم مثال کړي روزي د پاتې شو نو راګرځي به بیا د بیماری و جنا یا د سفر د و جنا ولیکن دا نور روزي بده بیا ها مخالص دا غ بیان کړي فمن شهد منکم نو تو کی موجود سو منکم سار سنا اشاره د میاش د میاش نه مراد د روزي میاش ته نو تو کی موجود شو سار سنا د میاش ته فل یزمو نو نو پکار دې چې روزي فل یزمو نو پکار دې چې روزي دونس خامخا دی روجی نیسی بیا مطلب دا موجود کیدل څه دی یعنی بیماری نه صحت دلال بیماری نه روغ شو یا د سفر نه راغې واپس کور ته مقیم شو خپل دې دراغې یا د نابالغ وو بالغ شو هغه موجود کیدل مطلب دا دی فمن شاهدا نو څوک چې موجود شو مین کوم سار سنا اشهرا دی میاشت د روجی تا فجر زمونو په کار دي روجي نيسي ان خامخا دي روجي نيسي لا ومن كان مريضا دما خبره کوي اواز او جو بیمار اواله سفر یا په سفر باندې فعده نو په دبا نش مه دې من ايام الخر د نور رجونا ان بیمار یا په سفر نو دا روجي وا کروجي ونني ولي نو دا روجي بیا باج کړي شي يريد الله بكم يسر اوس بیانې الا د احکام د بیانولو دا حکمونه الله ولې بیانې د روزي یادا مخکې کوم دیر شو دا تقسیم الاموال بالقانون الشرعي یا حکم د قصاص یا نور چې څومره احکام الله بیانې حکمونه جهاد انفاق څه دا احکام د بیانولو علت بیانې وجه بیانې چې ولې الله دا احکام ذکر کړي یرید الله بكم اليسر غواړي الله په تاسو باندې اليسر آسان دي ولا يريد بكم العسر او نو غواړي الله پتا سماني العسر سختیا یعنی الله پتا سختی نه غواړي څه مطلب شو الله پتا سو اسانتیا غواړي سختیا نه غواړي څه مطلب باندې خلک کوی له دین آسان دي او دین آسان نه بیا خپلې طریقې جوړې کړې دي په خبرې کې په غم کې په خادي کې بیا خپلې د ځان له طریقې جوړې کړې ولې دین آسان دي پیغمبر اسلام ویل دین یوسر دین آسان دی نه نه دین آسان هغه دی چې کوم د الله او د پیغمبر په طریقه باندې به خبر پېږې کس څنګه الله ویلی یا د پیغمبر د الله ویلی هغه ځی کړی نو تا هغه څه وکړو په هغه طریقه باندې دین آسان دی دا نه چې ته په کس په طریقې کوه کوی شي غواړي الله په تاسو باندې آسان دی او نو غواړي الله په تاسو باندې سختیا یعنی دا الله د پیغمبر په احکام باندې په طریقو عمل کول په دې کې ستاسو لپاره سانتیا ده او د دې نه الهو په خپل رسم او رواج باندې عمل کول دې کې ستاسو لپاره سختی ده الله پتا ما دا سختی نه غواړي ځکه دا د معاشري بوجونو دی پتا به وي خو شي لکه رسول راضي په سورۃ الاعراف کې د نبی علیہ السلام صفات ذکر کړي چې پیغمبر علیہ السلام الله را لګل سره دی چې تاسو نه د ماشری بوجونه لري کی کوجه پیغمبر علیہ السلام دې لار علی ګره دې د پاره دې چې تاسو نه د ماشری دا بوجونه لري کی کوجه ویزو انهم اسرهم او لرکی دینا بوجود دردی دماشری ولغلال او توکون آغا چی بی پسرون دردی باندی یعنی آغا چکم آغا پتھئی او آغا بوج دردی پا آغا ماشری چکم دی آغا درست پرواد دی انسانانو پا دی ستون باندی پروکے پیغمبر اللہ دیل را لگره چی بی نداد دی کی دماشری دا بوجونا کم بوجونا آغا درست پرواد کوشی نو دانه چې تخپلې طریقې کوه داوایا چې دین خو آسان دی کنه پیغمبر علیه السلام ویل دین آسان دی نه دین آسان هغه دی چې پیغمبر په طریقې چې څنګه پیغمبر کړی دا دین آسان دی دانه چې په خادي کډمامي کوه ډنګډون کوه دا دین خو آسان دی او په غم کې اجراګانې کوه د ځان د طریقې خراجونه کوه دین آسان دی کوشش نه ته پیغمبر په طریقې دا الله په حکم دی پیغمبر په طریقې عمل کول دا دین آسان دی الله دا وایي چې ته په دې عملو کې دا سار با آسان دی کوشش یرید الله بكم الیسر واړی الله په تاسو آسان دی ولا یرید بكم العسر او نو واړی الله په تاسو باندې سختیا ولتکملوا عده او دې باندې پوره کې تاسو شمیر کوم شمیر اجي کوم روزي ده نه پاتې شي د روزي په میاشت کې د بیماری د وجنایا د سفر د وجنا کوشش نو هغه شمیر تاسو بیا پوره کړئ وړو د ګمیر وحیدا دایره دی او پسې دا ګورا دا یوه د لاو به ګمونی سره یوه د ګمورا سلامس کې ولې راوړل الان کې دا وایي ته مل له دې د نامه کې فائده ته من ایام خلاق جمع نه سره لګیدل چې سره بیمار دی یا په سفر دی ایشو نو چې کومه روزي پر پاتې شي دا بیا روز تر پوره کوي فائده ته من ایام نخر نور ورځو کې بل روزي ونی سره پا وړو ته مل وحیدا کله دا ورځ روجو اغشمیر پوره شي مقصد دا دی کنه چې دا روجو اغشمیر پوره شي لیکن منځ کې دا خبره ول راوړه دا یوه د الله کومه ټول یو د کومه راشي دا دې په راوړ یو قسم دې تسلی ورکړه کوئی شي یعنی مطلب انسان دې بیمار دې تکلیفي په سفر کې انسان دې تکلیفي ا سفر وقته تو من النار نو الله دې باندې نو په دې عمل کول څومره آسان نه کړه د بیماری پالل کی جو سپتا باندې تا ډاکټر ته وی جدا کوره ګنت پس یا درې ګنت پس بده دا دوی خو نو چې تاسو روزي او روزم تاسو چې دارو اړودا اجازه پکې وې نو چې ته په دې کې مثال روز پرې را دا په څو ګران و یا د سفر په حالت کې روز بقا ما نه شو سر اورې ګرمي او تکلیفي نو څو نه ګران و لیکن الله آسان کړه دا دا اللہ طرف آسان دا کنا آسان دیا دا او زبان دیا اللہ دا سختی کنے ویچے روجہ بخام خانی چھے بہر حالت کی کبھی مارے کبھی سفر باندی کبھر حالت کی اللہ دا باندی آسان دیا اکڑا دا سختی نہیں بچ گئے ولی دک منو عدہ دے با جبورت کے تاز شمیر یعنی مطلب دارے چھے اگر میں روجی دا نپاتش ہوئی دی بھی مارے یا دا سفر باہلت کی نگا بیا روز سبورا کا ولی دو کبر اللہ او دیو پاچی لوی اکڑنی تاسو اللہ علام آب آبانی حدا کو چیدائی دکڑنی تاسو اللہ یعنی دین اسلام دو قرآن قرآن دے رہا ہو سے قرآن دیکھے نہ ہونی ولی دو کبر اللہ او دیو پاچی لوی اکڑنی تاسو اللہ پاوانی را ادا کوم چې دایته کړه تاسو د قران یعنی قران لرا وستي قران دې کې نه وځي ته مخکې کړه هدل للناس او دې په بار چې لوی وګڼې تاسو الله په باندې حدا کوم چې هدایت کړي تاسو ته د قران توفیق کې در کړی تاسو د قران چې قران ته کې نه ولي کوشي ولا لکم تشکرون او قام غیدا شکر ادا کړي دا الله دا الله شکر ادا کړي چې په دې حالت کې د بیمارې یا د سفر په حالت کې دا د روزي او خدمت ده شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه او دل په قران چې دا لري چې په قران ودل الناس هدایت په بعد خپل کو بینات می او دا او ذات قران مې خدا دې هدایت والفرقان او فرق کوم کی کتاب دې په مهدا په لوبا دې کې فمن شاهد منكم نوازو کې موجود جو صاحبنا اشار دینیا شدا فليصمو یعنی بیماری نه روښه د سفر نه کو تراله یا بالغ نو بالغ شه فليصمو نو دې نو شرب نو پکار دې ضروري نشي کله به پکار خامخار دې ضروري نشي ومن كان مريضا او ازو چې بیمار یاو په سفر باندې فعده من ایام نفر په بده باندې شمه ده نور رجنا یرید الله بكم اليسر واری الله بتا سمانا سان کیا ولا یرید بكم الوش او نو واری الله بتا سمانا سختیا ولی دک من عده او دې باچی پورا کیتا دشمیر شمه درو جو مند ولی دک پر الله او دې باچی لو یوبړی تاسو الله علام با با باندې حدا کوم چې دوزی کی در کرے تاسو نه جو قران دې قران ته کینه وری کوشش ولعلکم تشکرون او خامخا کتاب شکر ادا کیدار لا دې نعمتونو